listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 sierpnia, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wybuch butli z gazem na Pomorzu, 2 osoby ranne, trwa akcja ratunkowa. Ukraina jest wojownikiem, a nie ofiarą. Jeszcze nie wygrała, ale na pewno nie przegra, mówi prezydent Zełenski. Policja planuje przesłuchać kierowcę taksówki ranionego przez nożownika. Dwie osoby zostały ranne w wyniku wybuchu gazu w domu w Łączyńskiej Hucie koło Kartuz. Trwa akcja ratunkowa. Według ustaleń Straży Pożarnej prawdopodobnie gaz ulotnił się i doszło do eksplozji. Na miejscu wylądowały 3 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego z Gdańska, Koszalina i Bydgoszczy. Do tych informacji będziemy jeszcze wracać. Potrzebujemy sprawiedliwego pokoju, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski w przesłaniu z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Jak podkreślał, jego kraj pragnie pokoju, jest gotowy do rozmów, ale wie także, że o sprawiedliwy pokój należy walczyć. Ukraina nie jest ofiarą, nie prosi, ale proponuje sojusz i partnerstwo. Ma najlepszą armię w Europie i przoduje w rozwoju technologii. Ukraina potrzebuje świata, ale jest też nie mniej potrzebna światu. Wiedzą o tym wszyscy i wie o tym Ukraina. Ukraiński prezydent dziękował za obronę niepodległości żołnierzom, którzy walczą z Rosją na froncie. Dodał, że dziś zarówno Stany Zjednoczone, jak i Europa są zgodne. Ukraina jeszcze nie wygrała, ale już na pewno nie przegra. Życzenia z okazji Narodowego Święta złożył Ukraińcom m.in. szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski napisał: pozostańcie silni, nigdy więcej gułagu, nigdy więcej wielkiego głodu, nigdy więcej rusyfikacji. Chwała Ukrainie. Tymczasem na froncie po uderzeniu ukraińskiego drona i pożarze w Kurskiej Elektrowni Atomowej na zachodzie Rosji dyrekcja zakładu w serwisie Telegram poinformowała, że poziom promieniowania w tym rejonie pozostaje w normie. Uszkodzony został transformator pomocniczy, co doprowadziło do spadku mocy bloku trzeciego. Kurska Elektrownia Atomowa jest jedną z największych w Rosji. Znajduje się w odległości około 500 km od Polski. Policja ma dziś przesłuchać rannego kierowcę taksówki z Krakowa, który został zaatakowany w piątek przez nożownika. Służby kolejną dobę prowadzą obławę nad napastnikiem. Policja chce dowiedzieć się od ofiary, jaki był przebieg zdarzenia i jakie motywy mógł mieć sprawca. Ranny taksówkarz przeszedł operację. Jego stan jest stabilny. Nawałnice i burze w północno-wschodnich Włoszech. Na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych. Najbardziej ucierpiały okolice Ravenny i Rimini. Ulicami miast i miasteczek płynęły wartkie strumienie wody, jest wiele podtopień. Wichura zdewastowała nadmorskie ośrodki wypoczynkowe, porywając nawet lżejsze dachy. Powalonych zostało wiele drzew, co sparaliżowało komunikację. Wiele drzew spadło na zaparkowane samochody. W tej chwili wiele małych miejscowości jest odciętych od świata. W kilkunastu miejscach uszkodzeniu uległa instalacja gazowa. Po 2 godzinach ustał deszcz, co ułatwia prowadzenie akcji ratunkowej. Strażacy podkreślają, że gdyby burze nadeszły w dzień, na pewno pociągnęłyby za sobą wiele ofiar śmiertelnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kto wciąż czeka z urlopem, dobrze na tym wyjdzie. Wakacje last minute w Polsce w całym sierpniu są tańsze niż rok temu, wynika z danych portalu travelist.pl. Jak mówi Eliza Maćkiewicz z portalu, zainteresowanie wyjazdem na koniec wakacji jest o 1/3 wyższe niż przed rokiem. Jeśli chodzi o Bałtyk, to wśród najbardziej przystępnych cenowo kierunków wyróżnia się Gdańsk, gdzie tygodniowy pobyt z wyżywieniem dla dwójki, dorosłych i dziecka można zarezerwować już od 435 zł za noc. A jeśli chodzi o góry, najlepsze cenowe oferty można znaleźć m.in. w Karpaczu. Drugą ciekawą opcją jest Szklarska Poręba z cenami noclegu od 550 zł. Oba kierunki są świetnym wyborem na aktywny wypoczynek z dziećmi, a jednocześnie oferują atrakcje, które sprawdzają się przy tej zmiennej w tym roku pogodzie. Polacy w sierpniu chętnie wybierają góry, gdzie ceny noclegów są jednak nieco niższe niż te nad morzem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś najlepsza pogoda na zachodzie i południu, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotny deszcz, na północnym wschodzie nawet burze, ale niestety temperatury mało wakacyjne, od 16 do maksymalnie 20, a na Podhalu to nawet tylko 13. A Autopromocja. Dzień dobry, tutaj Maciej Buchwald. Korzystając z zaproszenia programu Trzeciego Polskiego Radia, będę puszczał muzykę, której sam lubię słuchać i będę się mógł z nią z Państwem podzielić. Zapraszam serdecznie. Rezydencja w Trójce już dziś od 14 do 16. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Co ty tam liczysz, synek? Prędkość uzyskania rabatu. O, już! Już? No tak, bo to powrót do szkoły z RTV Euro AGD. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Tablet Lenovo Yoga Tab Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499 zł. Teraz za 2999. Dodatkowo możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Rabat naliczamy od razu. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sanatorium. Otruwajno Pis ze wspaniałej płyty zespołu SBB, albumu Welcome, który do dziś jest ikoną progresywnego rocka, na przykład na rynku japońskim, gdzie wciąż ukazują się nowe reedycje, nawet w bardzo wyczynowych formatach kompaktowych o polepszonej jakości. Zespół, myślę, w innych warunkach geopolitycznych byłby wówczas światowym gigantem, ale to, jak sobie poradzili i wtedy, i jak radzą sobie do dziś, w dalszym ciągu budzi ogromny szacunek. Zanim Urszula Dudziak z Michałem Urbaniakiem podbili Nowy Jork, nagrali płytę, a raczej Urszula Dudziak nagrała płytę z Adamem Makowiczem, która dziś jest absolutną perełką awangardowego jazzu. Wyprzedzała epokę bardziej niż jakakolwiek późniejsza płyta nagrana przez polskich muzyków w Stanach Zjednoczonych. Miałem okazję rozmawiać z wieloma jazzowymi fanami i krytykami i oni twierdzą, że Newborn Light Makowicza i Dudziak to jest płyta, która wyprzedziła swoją epokę. I to o kilka długości. To jest jedna z moich perełek w kolekcji. Piękny, promocyjny egzemplarz płyty Newborn Light z charakterystyczną okładką. Urszula Dudziak zaśpiewa jeszcze na koniec dzisiejszego sanatorium z wówczas mężem Michałem Urbaniakiem. Jej kariera w Stanach Zjednoczonych to też rzecz zdumiewająca. Oprócz absolutnie zjawiskowego głosu i sposobu operowania nim. No i jeszcze technologia, dziś budząca troszkę uśmiech, ale te wszystkie przetworniki, które wówczas zaczęła tworzyć Urszula razem z Michałem na potrzeby swoich awangardowych pomysłów, to było znów kilka długości do przodu. Teraz płyta, która też jest zapomnianą perłą, nagrana na rynek zachodnio-niemiecki w latach 80. Album Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Crash. Utwór nazywa się In My Shelter. Thank you. teraz, proszę Państwa, coś, co zabrzmi 5 albo może nawet 6 razy. Zobaczymy, czy zmieścimy więcej. To jest płyta winylowa, która nazywa się Beat, Rock and Blues aus der Volksrepublik Polen. Płyta wytwórni Amiga, która kosztowała wówczas 16 marek wschodnio-niemieckich i jeszcze 10 fenigów. Płyta zawierająca utwory naszych wykonawców nagrywane na potrzeby wytwórni Amiga w studiach w ówczesnym, jak to się pięknie mówiło, DDR-ze, czyli Niemczech Wschodnich. To jest przeżycie, ostrzegam, dość surrealistyczne. Piosenki, które wszyscy znamy na pamięć, w wersji niemieckiej brzmią trochę jak film Winnetou, który był w Polsce dubbingowany, ale w wersji niemieckiej, kiedy Winnetou mówił do swoich wrogów Hände ho, mieliśmy pewien dysonans poznawczy. Tak będzie i teraz, ostrzegam, to zacznę bez uprzedzenia od piosenki, której nie zapowiem. Bin auf dem Bahnhof Kansas City, traurig schau ich in das Kneipen rund. Stupide sitzen hier so viele, an sie denkt nicht mal mehr ein Hund. Man grübelt viel in Kansas City und stirbt ins Bierglas fast ein Loch. Man denkt an das vertragte Leben und an Gott weiß was noch. Und staunend steht die Uhr still, es dreht dem Fisch sich im Kopf. Denn abends in Kansas City sind wohl der Mond schon im Topf. Geistern auch heute in Kansas City ne Million Seelen rum, oh Wunder. Die meisten haben nicht ein Strohdach, die Dragstars führen Plüsch und Plunder. In Kansas City schön wohl der Mond schon im Topf. Warten doch hier in Kansas City die Leute auf mehr als auf den Zug. Sie sehen die Schnürsenkel an den Schuhen, ist auch die Stadt nur ein Betrug. Die ganze Stadt ist ein Betrug. Die ganze Stadt ist ein Betrug. Tekst Agnieszki Osieckiej opracowany przez frau Monikę Jacobs w języku niemieckim. Zespół Diskalden wykonywał wieczór na dworcu w Kansas City w wersji niemieckiej. Maryla Rodowicz, to już nie będzie niespodzianka. Przepiękna piosenka Z Tobą w górach Katarzyny Gertner. Tutaj tekst Jerzego Kleinego przerobił dość znacznie pan Kurt Demmler. Diese aus den Wolken und an diesen Morgen wusste ich noch nicht mal, bist ein Spatz du oder bist du gar ein Adler. Doch dann lernte ich dich kennen unterm Wind, unterm Wind, als die Bäume sich verneigten und ich wurde ein Kind, durfte deinen Namen rufen und deine Hand gab mir Wärme, als die Sonne uns noch nicht fand. Doch dann blühte auf der Himmel, wurde warm, wurde weit und er kam uns nah und näher mit der Zeit, mit der Zeit. Und wir stiegen immer höher, Mittag das Nacht. Als die Sonne im Zenit stand, waren wir da. tragen wir im Schatten die Stäbe da vereint. Und wir hatten und wir hatten viel gelacht, viel geweint. Und wir schlossen unsere Augen, hab längst gekannt, was in deinen, deinen Augen geschrieben stand. Unterm Wind, unterm Wind, als die Bäume sich verneigten und ich wurde ein Kind, durfte deinen Namen rufen und deine Hand gab mir Wärme, als die Sonne uns nicht mehr fand. Und wir riefen Feuer, Feuer, Feuer, wir verbrennen. Przepraszam za pojawiające się gdzieniegdzie drobne winylowe trzaski. Myślę, że nie zakłócają przyjemności słuchania wokali naszych wspaniałych muzyków. To wszystko są oryginalne płyty winylowe. Od razu powiem, że nie przyjmuję żadnych ofert na odstąpienie ich czy wymianę, bo to absolutnie bezcenne artefakty. Posłuchajmy, jak kompozycję Jerzego Miliana z tekstem pana Freda Gerca z orkiestrą taneczną Radia Berlin śpiewa Christina, bo tak jest napisane na płycie, Prońko. Yeah. Nie wszystkie utwory na płycie wschodnio-niemieckiej wytwórni Amiga, którą trzymam w tej chwili w rękach, są śpiewane w języku niemieckim. Niektóre to polskie oryginały. W takim przypadku na okładce jest niemieckie streszczenie tekstu, które opowiada na przykład o co chodzi w tekście Marka Dutkiewicza do utworu 2 plus 1 Choć pomaluj mój świat. Ale teraz wersja jak najbardziej niemieckojęzyczna, opracowana przez panią Gizelę Steinekert na podstawie oryginału tekstu Leszka Aleksandra Moczulskiego. Dla mnie to największa rewelacja i chyba największe odkrycie tego albumu. Szczególnie, że oryginał płyta grupy Anawa z Andrzejem Zauchą to jeden z moich najważniejszych albumów w ogóle w historii polskiej muzyki popularnej. Ta wiara tutaj w wersji tytułu Glaube daran. Przyznam, że wrażenie piorunujące dynamiki temu utworowi w wersji zachodnio-niemieckiej przy wszystkich kłopotach językowych absolutnie nie zabrakło. Myślę, że powinno to nagranie trafić jako bonus na którąś z reedycji tej wspaniałej płyty. No to poprawiamy zespołem Breakout, też po niemiecku. To jest niemieckojęzyczna wersja utworu Masz to dziś. Teraz pojawia się znów znajoma już z innego utworu, pani Krystyny Prońko, Rundfunk Tanzorchester Berlin, czyli Orkiestra Taneczna Radia Berlin. Nasz radiowy kolega, mój radiowy kolega Tomasz Szachowski, pytany o szczegóły tego nagrania, zawsze trochę odwraca głowę i spuszcza wzrok. Jest podpisany jako autor muzyki. Tekst to dzieło Stana Borysa, tekst niemiecki, wspólne dzieło pana Freda Gerca i Stana Borysa, który ewidentnie pomagał w tłumaczeniu swojego polskiego oryginału na język niemiecki. Mój przyjaciel deszcz Tomasza Szachowskiego, Stana Borysa i Freda Gerca w wykonaniu Stana Borysa. Yeah. Stan Boris. Po niemiecku. Wracamy teraz do języka angielskiego i płyty, która ma dość tajemniczą historię. Z tego co wiem, nigdy oficjalnie się nie ukazała. Ale była wytłoczona i to w wersji bardzo, bardzo, jak to się pięknie mówi, deluxe. Sam posiadam egzemplarz tej płyty. Płyta jest anglojęzyczna, zawiera 16 utworów i z tego co pamiętam, była przeznaczona przede wszystkim na rynek amerykański. Piosenki znamy doskonale, choć chyba nie z angielskimi tekstami. To posłuchajmy pierwszej. And I pray to be invisible. historia tej płyty i kariera amerykańskiej grupy Hey, która miała być jej następstwem, to pewnie materiał na pracę doktorską, która kiedyś być może powstanie. Okoliczności są dość tajemnicze. Katarzyna Nosowska jest podpisana na płycie jako autorka wszystkich tekstów. Nie wiem, bo nigdy nie sprawdziłem, czy tłumaczyła je sama na angielski. Ta wersja, o której mówię, jest wydana rzeczywiście przepięknie. Choć oczywiście przypomina rzecz jasna pytajnik w tej wersji, którą znamy doskonale po polsku. Płyta, której kiedyś słuchałem do tak zwanego zajechania, choć w winylowej wersji nie ma kompakt, był na zniszczenie odporny. To jeszcze jeden Drops. My body is a stone still waiting for a sculptor and his chisel. An undiscovered land who claims a new owner. Clear as a crystal. To hell with being pure, it feels like being crippled. Like a hunchback, for just one drop of you, I'd give up my right arm and my hearing. Ticking fast. Beat it, beat it. Aging is a spider, I'm caught up in its web. Break it, break it. A veil hides my face, my chest is ringed with flowers. Looking younger. The scent of fragrant oils sneaks well past your defenses. Goodbye wrinkles. Mam wrażenie, że dziś w sanatorium dotknęliśmy wierzchołka góry lodowej. Być może odcinek drugi kiedyś powstanie. Jeżeli Państwo macie jakieś sugestie, bardzo proszę o wiadomość na ten temat. Najlepiej na Instagramie. Obiecuję nie tylko rozważyć, ale i przede wszystkim posłuchać, bo przyznajmy, niektóre z tych wersji są absolutnie fascynujące. Na koniec obiecana raz jeszcze Urszula Dudziak z Michałem Urbaniakiem na płycie, którą nagrali w Nowym Jorku, przywożąc tam trochę naszego kraju, bo ten utwór nazywa się New York Baca. Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz, dziękujemy za sanatorium. Do usłyszenia. Thank you. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem podcastu Po prostu Wschód. W najnowszym odcinku porozmawiamy o Czechach i Słowacji. Zastanowimy się, dlaczego Praga i Bratysława zupełnie inaczej patrzą na Moskwę i rosyjską agresję na Ukrainę. Pretekstem do tego jest 57. rocznica inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Zapraszam na kanał YouTube Polskiego Radia, stronę polskieradio.pl, a także największe platformy podcastowe. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, odpal apkę Media Expert. No, odpaliłam, Marian. I co teraz? I teraz weź udział w loterii. Łap nagrody. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Kiedy Helena otwierała paczkę z Amazon, poczuła motyle w brzuchu. Dwie niezależne strefy gotowania i pojemność 7,6 litra. Kubki smakowe Heleny oszalały na myśl o frytkownicy beztłuszczowej Ninja Air Fryer w świetnej cenie. Helena przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na Amazon.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin! Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę! Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin! Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka! Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, to nie mogą być prawdziwe ceny. No, za niskie. Powariowali już. A teraz w RTV Euro AGD jeszcze cenowe tadam! Promocja na wybrane produkty. Odkurzacz pionowy Electrolux Power Hygienic 800. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399 zł. Teraz za 2199. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na